Her først på dagen tåget nogle steder og ellers skyde eller skydevejr. Ud på dagen kommer der nogen sol og kun enkelte byer, men i de østlige egne bliver det igen skyde i løbet af eftermiddagen, hvor der også kommer regn og byer flere steder. Temperaturer mellem 15 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra nord og nordøst. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, god morgen og velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri. Jeg er jeres vært de næste tre timer, hvor vi får en masse avislæsere og hovedgæster i studiet. Vi plader morgens aviser igennem, snakker om tidens store historier. Noget af det, vi skal snakke om, det er demonstrationen. Vi siger nej til uislamisk stat, som finder sted kl. 18 i dag. Danske muslimer her tager afstand til islamisk stat og de uhyrligheder, som de begår i blandt andet Syrien og Irak. Sidste weekend var en række politichefer ude og opfordrer danske muslimer til at sige fra over for islamisk staten. Der tænker jeg bare, giver det ikke sig selv, at 99% af danske muslimer, ligesom de fleste andre danskere i øvrigt, finder islamisk stats terrorhandlinger og brutale henrettelser i Syrien og Irak for uhyrlige. Hvorfor skal man synligt tage afstand? Hvorfor skal man som muslim, der voksede op i Danmark, gå ud i medierne og tage afstand og deltage i demonstrationerne? Hvad nu, hvis man bare har lyst til at sidde i sofaen og se Paradise Hotel, som så mange andre unge? Hvis der er nogen, der kan stå sammen i den offentlige debat, Dansk Folkeparti, Grimhøj måske i Aarhus og Hizb ut-Tahrir har alle sammen meldt ud, at de har ikke tænkt sig at deltage i den her demonstration. Det er lidt mystisk. Dansk Folkeparti har meldt ud, at jamen, vi synes, det er et dårligt selskab. Vi ringer Peter Skorup, Dansk Folkepartis gruppeformand, op for at høre, hvorfor er det, at han ikke vil deltage i den her demonstration? Hvorfor er det, at han ikke vil tage synligt afstand fra islamisk stat? Vi skal også snakke Vuelta España. Vi gennemgår avishistorierne i dag, og så snakker vi også om Dan Jørgensens madrevolution, og det her med, at han gerne vil have en nationalret. Hans begrundelse er, at vi har jo en nationalfugl, så hvorfor ikke en nationalret? Og ja, det skader vel ikke at have en nationalret, tænker jeg. Men altså, hvor meget rykker det, når det handler om sundhed? Handler det ikke bare om, at han sidder i et ministerium, hvor han ikke kan rykke på skatter og afgifter? Han kan ikke gøre den store forskel. Det vil jo være blandt andet at sætte momsen ned på frugt og grønt. Hvad mener du om Dan Jørgensens madrevolution? Er det bare ren symbolpolitik? Du kan skrive ind i løbet af programmet 42 600 247. Og hvad mener du om, at Dansk Folkeparti ikke vil deltage i den her demonstration? Vi siger nej til uislamisk stat. Mit navn er Aydin Suri. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Suri. Og nu vil jeg byde velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser. Godmorgen, Tarek Ziad Hussein. Mange tak. Tarek, jeg vil traditionen tro bede dig om at introducere dig selv. Og så kan vi dykke ned i, hvorfor det egentlig er, at jeg har inviteret dig her til morgen. Lad os endelig gøre det. Jamen, godt sted at starte er vel min alder. Jeg er 22 år gammel. Altså, man kan høre på min tydelige accent, så er jeg ikke fra det københavnske af. Jeg flyttede herover for cirka et års tid siden, og opvokset i Vejle det meste af mit liv, som er en fantastisk by. Og som sagt, boede i København i et års tid. Og udover at læse jura til daglig, jamen, så får jeg en gang imellem det fine prædikat, der hedder debattør, som jeg indtil i dag ikke har fundet ud af, hvad det betyder. Men det er man gerne vil have nogen med ind i en mediedebat, men ikke ved, hvad man skal kalde den. Det er det. Altså, du bliver kaldt jurastuderende og debattør. Det er sådan lidt en tom betegnelse, ikke? Fuldstændig. Men det er, hvis man synes, okay, han har ikke nogen kasketter, men han er sej nok til, at vi gerne vil have ham med alligevel. Man kan sige, hvis jeg var færdiguddannet, så havde de kaldt mig jurist eller et eller andet sjovt. Så det er mere det, at man ikke har en eller anden uddannelse endnu, og så får man sådan et fint prædikat. Men det dækker jo så over, at jeg, kan man sige, taler højt, når der er noget, der går mig på, eller noget, der provokerer mig. Mm. Og når der er ting, som ligger mig tæt på hjertet, så vil jeg også gå ind i debatten. Typisk ved at skrive indlæg til forskellige dagblader, så følger der nogle gange en debat i forlængelse heraf. Så det er sådan et stort træk, hvem jeg er. Og du har tidligere været med til at stifte det, der hedder Team Succes. Ja, det er helt korrekt. Og I var jo nogle kæledækker for den daværende integrationsminister, Søren Pind. Jeg hørte, at det skabte nogle om det var konflikter, men nogle samtaler hos jer i Team Succes, en gruppe brune unge, som lavede lektiehjælp og forsøgte at lære unge at være en succes, og så integrationsministeren gik hele tiden ind på jeres Facebook-side og roste jer og brugte jer som sådan et banner udad til. Nu er du så flyttet hertil, og du er jo aktuel i dag og har været i en del medier i ugens løb som debattør og som medarrangør af den her demonstration, der finder sted i København kl. 18 i dag. Vi siger nej til uislamisk stat. Hvorfor er det, at du har taget initiativ til den her demonstration? Man kan sige, for lige at adressere den første pointe, du kom med i præsentationen, som jeg synes er kanonvigtigt, det er, det har været meget vigtigt for os at markere, at vores initiativ eller det optog, som vi arrangerede, ikke er en konsekvens af, at politikere eller alle mulige andre har råbt højt om, at vi skal gøre det. Fordi at vores udgangspunkt netop er, at når vi møder hinanden som mennesker, så synes vi, det er en dårlig idé, at man dræber hinanden og hugger hovedet af hinanden og de her ting. Mm. Men de sidste 15 år, der har det været lige omvendt med muslimer. Der forventer man, at de først tager ud og tager afstand. Og hvis de ikke selv gør det, så er det, fordi de tier og samtykker. Og det mantra, den præmis, vil vi gerne gå væk fra. Fordi hvis vi accepterer, at det er derfor, at vi gør tingene, jamen, så vil det betyde, at hver gang en eller anden idiot eller tosse siger noget under dækker vores religion, så skal vi reagere på det. Mm. Man kan sige, når det er sagt, så er der to grunde til, at vi arrangerer optoget, som sagt. Det er først og fremmest, og det er også vigtigt at markere, det er, at det sådan set er for alle nationaliteter, religioner og etniciteter. Det er ikke særlig myndighed kun på danske muslimer. Men når vi også har specifikt inviteret danske muslimer og organisationer med, så er det også fordi, at vi kan se, at der er i øjeblikket et problem med radikalisering i vores egne rækker, kan man sige. På hvilken måde? I forhold til alle de her historier, som blandt andet har kørt på Radio 24/7 i forhold til unge, der tager til Syrien. Mm. Og helt overordnet kan man sige sådan her, jeg er dansker, og jeg betragter Danmark som et land. Og når man føler kærlighed til sit eget land, jamen, så ønsker man også til enhver tid at sikre sig, at det er sikkert og trygt. Og hvis det betyder, at man skal komme radikalisering til livs i sin egen række i det her tilfælde, jamen, så gør man det. Så det er også på mange måder at sende et signal til vores egne unge om, at her står vi som praktiserende muslimer, men betragter os selv som danskere og vil gerne værne om Danmark på den bedste måde. Så det er sådan i store træk, kan man sige, motiverne bag. Og der tænker jeg sådan, det er da dejligt, du gør jo, som du bliver bedt om, Tarik. Altså, der var nogle politichefer sidste weekend, der var ude og sige, at danske muslimer skal sige fra over for islamisk stat. Ja. Det er da dejligt, at du på den måde gør dig til. Man kan sige, du er en god muslim, ikke? Det du arrangerer den her demo, og du tager afstand fra alle dem, der er radikaliseret osv. Noget af det, som jeg var inde på lige før, det var, hvad nu, hvis man ligesom dig er født og opvokset i Danmark og er ung? Det er du jo. Ja. Selvom at du efterhånden er en gavet debattør, som du jo bliver kaldt, og bare har lyst til at ligge på sofaen og se Paradise Hotel. Så er det også i orden. Det er også derfor, man kan sige, at den invitation, vi kom med, kom også til de muslimske organisationer, som på mange måder repræsenterer nogle af de danske muslimer. Så jeg har stor forståelse for, hvis man som dansk ung muslim altså ikke føler behov for at skulle deltage i et optog, fordi man ens udgangspunkt er at selvfølgelig tage afstand fra de her ting, så har jeg også fuldstændig respekt for det, fordi jeg betragter det ikke som værende den persons opgave, og i rette sætte radikalisering eller de tosser, som tager vores religion som gidsel. Men er du enig i, at danske muslimer bør tage afstand fra islamisk stat? Nej, den præmis køber jeg ikke, som jeg lige sagde. Altså, og det er derfor, at selvfølgelig er der nogen, og det vil der, er nogen, der har en interesse i, at lave den kobling, at fordi politikerne sagde, at vi skulle, så har vi gjort det. Jeg mener, det er hykleri og værste skuffe, at vi skal høre fra Martin Geertsen fra Venstre og fra andre partier, at vi lige pludselig skal tage afstand, når de i flere årtier har stået ved en politik, hvor man allierede sig og støttede Saudi-Arabien, som både teologisk og ideologisk er grund til, at den her gruppe overhovedet eksisterer. Så de burde selv snart kigge indad, i stedet for at ret skytset udadtil. Og der er som sagt tre grupper, som har sagt, de ikke gider at deltage i jeres demonstration. Meget sjov blanding af grupper, kan det er Grimhøjmoskeen i Aarhus, som jo ofte bliver fremhævet som et sted, der er en grede, der radikaliserer unge. Det er måske for meget sagt, men i hvert fald, det er ikke en moské, som har et godt ry i den offentlige debat. Så er det Hizb ut-Tahrir. Den behøver man nærmest ikke at introducere. Og så er det Dansk Folkeparti, ikke? Korrekt. Og Dansk Folkeparti har meldt ud, at grund til, at de ikke gider at deltage, det er fordi, at du og den anden medarrangør er dårligt selskab. Ja. Hvorfor er du dårligt selskab? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget på straffeattesten. Men jeg vil da meget gerne stille det. Det har jeg også stillet tidligere til Dansk Folkeparti. Jamen, I er meget velkomne til at finde et eneste citat, eller en eneste udtalelse, eller et eneste interview, hvor jeg giver udtryk for det, som de kalder yderliggående holdninger. Det vil jeg meget, meget, meget gerne se. Men du har ikke en anelse om, hvad du skulle hænge. Absolut ingen anelse. Jeg er så bevidst om Tarik. Ja. Du må være et eller andet. Jeg er så bevidst om, hvad jeg gør, at jeg endda er sikker på, at jeg ikke engang har sat et eneste like forkert på Facebook. Fordi jeg ved, hvad det er for en verden, jeg bevæger mig rundt i. Så jeg vil meget, meget gerne høre, hvilke bevæggrunde Dansk Folkeparti og Peter Skorp har. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg tror, der er flere, der er nysgerrige. Godmorgen, Peter Skorp. Godmorgen. Og tak, fordi du var med. Du er gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti. Peter, du skrev for nylig på din Facebook, at Dansk Folkeparti var blevet spurgt, om I ville deltage i demonstrationen imod Islamisk Stat i dag. Men I afviste. Hvorfor? Jo, det er ikke fordi, vi ikke støtter formålet, altså at man tager afstand fra Islamisk Stat og bekæmper dem på alle mulige måder. Men vi mener, at det er vigtigt, at man ikke så samtidig kommer med nogle politiske signaler i retning, for eksempel af Minhaj ul Quran, som jo en af dem, der arrangerer demonstrationen, er talsmand for, støtter. Fordi de ønsker jo sharia på verdensplan, på global plan. Og det er jo ikke noget, vi støtter i Dansk Folkeparti sharia-lov, og i øvrigt mener vi faktisk, at det er meget farligt, at man vil omfatte hele verden den front. Og derfor så vil jeg være bekymret for, at vi på en eller anden måde kommer til at stå som garant for den pakistanske organisation, som vi jo altså på ingen måde kan sympatisere med. Men Peter Skorp, det er jo nogle af dem, der støtter demonstrationen. Altså i ugens løb, nogle af de citater, jeg har set fra jer, der siger I, at det handler om, at arrangørerne er dårligt selskab. Altså arrangørerne, det er jo Tarik, som sidder i studiet lige nu, og så det er Zubair Butt Hussein. Altså hvorfor er de dårligt selskab? Jo, men sådan jeg har bemærket det, er det jo sådan, at Zubair Butt Hussein er tilhænger af Minhaj al-Quran. Og det er jo altså en organisation, som går ind for noget, som vi overhovedet ikke kan sympatisere med. Altså, det er klart, han er ikke tilhænger af den måde, hvorpå Islamisk Stat hugger hovedet folk på, og hvilke folk, der får hovedet af. Men organisationen er jo en meget farlig organisation, mener jeg, med Minhaj al-Quran, fordi den går jo ind for, at man skal have sharia-love på global plan. Så er man selvfølgelig uenig i de metoder, som Islamisk Stat bruger. Men altså problemet er, at man risikerer som parti, og det er så Dansk Folkeparti, vi taler om i det her tilfælde, og det må vi jo så vurdere, om vi vil være med til eller ej, risikerer man altså at blive spændt for en vogn, som vi på ingen måde kan sympatisere med. Og det er derfor, vi ikke deltager. Og Peter, bliver lige hængende, fordi at Tarik skal lige have lov til, til at svare. Tarik, kan du forstå Peter Skorps bekymring for, at DF kan blive spændt for en eller anden vogn? Fordi når man kigger på dem, der støtter op om demonstration, så er det jo en lang række grupper. Det kræver noget at sætte sig ind i alt, hvad de står for, og det ene og det andet. Og det kan være, at der er nogle tossede medlemmer, som netop går ind og siger, at vi går ind for sharia og halshugning. Jeg kan først og fremmest lige gøre klart, nu kender jeg ikke Minhaj al-Quran og det arbejde, som de laver overordnet. Jeg tror bare, at Peter simpelthen ikke har styr på sin facts. Zubair Butt Hussein har været tidligere talsmand for Muslimernes Fællesråd, og de har intet at gøre med Minhaj al-Quran. De er med i en anden organisation. Minhaj al-Quran har helt korrekt sagt, at de gerne vil deltage i demonstrationen, ligesom rigtig mange andre organisationer. Men det ved jeg ikke, hvad har at gøre med mig og Zubair. Lige så vel som at Dansk Folkeparti engang imellem også har nogle tosser, der siger nogle ting, så lader vi ikke de tosser definere Dansk Folkeparti forhåbentlig. Samtidig med, at Peter Skorp også i ugens løb har sagt, at vi begge to har ødelægtgående holdninger. Så det vil jeg meget gerne holde Peter Skorp op på og sige, jamen, kan du grave et eneste citat eller interview fra min hånd af, hvor jeg giver udtryk for det, som du definerer som ødelægtgående holdninger? Peter Skorp, det skal du have lov til at svare på. Nej, jeg har ikke sagt, at du har... Det har du sagt i et interview i Berlinske i torsdags. Der har du... Jeg har ikke sagt, at du er med i Minhaj al-Quran. Nej, men du har sagt, at både mig og Zubair har ødelægtgående holdninger. Men jeg har da bemærket, at de ting, som du er fan af, altså Norman Finkelstein, som har skrevet den her bog, Holocaust-industrien, hvis tese jo er, at jøderne har udnyttet situationen til selv at bevare en form for Holocaust i Israel. Jeg ved ikke, om... Er det ikke korrekt? Peter Skorp, nu kommer du med alle mulige nye argumenter for, hvorfor Tarik er et dårligt selskab. Peter, du er ude på et overdrev lige nu. Norman Finkelstein, som jeg selvfølgelig, jeg skriver en masse artikler på om Norman Finkelstein og alle mulige andre. Lige nu har du prøvet at lave en forbindelse, der ikke eksisterer. Selvfølgelig anerkender jeg fuldt ud af, at Holocaust har fundet sted og en af vores tids allerstørste tragedier. Men Norman Finkelstein, lige så vel som Noam Chomsky, er bredt anerkendte akademiker i rundt omkring alle universiteter i verden, blandt andet Harvard og andre steder, så den dur ikke. Så jeg prøver en gang til, hvilke citater eller interviews her fra den danske debat har du, hvor jeg giver udtryk for yderliggående holdninger? Det er et meget, meget simpelt spørgsmål, og hvis ikke, så burde du simpelthen undskylde, fordi det er på grænsen til injurier, når du angiver, at jeg har yderliggående holdninger, og det synes jeg er rigtig dårlig stil. Jeg synes, det er fint nok, at I siger, at I ikke vil deltage i demonstration, fordi det afslører, at I simpelthen ikke vil integration, selvom I råber højt om, at man skal bekæmpe antiradikalisering. Her er der et tiltag, hvor man står hånd i hånd og går imod halshugninger og de handlinger, som den her terrorgruppe står for, og så vælger I at stå på samme side som Grimhøjmoskeen og Hizb ut-Tahrir, og det mener jeg er dårlig stil. Hvad siger du til det, Peter Skov? Det er ingen grund til at hisse op her, altså. Ja, heller ikke hisse op. Jeg anfører bare, at jeg forstår, at du er fan af Norman Finkelstein, og så ser jeg, hvad det er for en bog, han har skrevet. Har du læst den bog, så, Peter? Jeg har ikke læst hele bogen. Så synes jeg, du burde læse bogen. Nogle dele af den. Så synes jeg, du burde læse bogen en gang til. Tak, lad lige Peter tale ud. Jeg har også forstået det sådan, at du er en af dem, der støtter Abdul Wahids Danish Muslim Aid, der støtter nødhjælp i Gaza, som jo til en vis grad er noget, Hamas synes er vældig godt. Jeg forstår også, du er fan af en britisk imam, der hedder Al-Kaftari. Ham kender jeg ikke, har jeg ikke hørt om. Nej, okay. Men det er i hvert fald noget, som den britiske tænketank Civita har nogle ret krasse bemærkninger omkring. Men jeg siger bare, at vi er i Dansk Folkeparti meget opmærksomme på, hvis vi har personer, der på nogen måde kan linkes til organisationer, hvor man går ind for vanvittige ting og sager, så får de altså billetten ud af partiet. Og der er altså ting her, som jeg ikke lige umiddelbart kan skrive under på, som I støtter på den ene eller den anden måde. Og derfor er jeg bekymret for, at vi står i forreste række der, og så ligesom står som garant for det, I går ind for på den ene eller den anden måde. Og jeg har nævnt Milhal Ul-Quran, fordi jeg synes, det er i hvert fald en organisation, som jeg på ingen måde kan støtte formålet for. Peter Skorup, kan du forstå, hvis man lytter til det her udefra, at det kommer til at fremstå lidt som om, at du har sagt noget, der råd en finke af panden. Du har sagt, de to arrangører, Tariq Ziad Hussein og Zubair Butt, de er dårligt selskab, de har yderliggående holdninger. Så kan du ikke rigtig sætte en finger på noget, Tariq har sagt, som man kan bruge imod ham, og så kommer du med alle mulige andre argumenter nu. Det er jo i orden nogle gange at sige, okay, jeg var lidt for hurtigt ude. Altså, har du måske været lidt for hurtigt ude i forhold til at sige, at Tariq, han er yderligt gående? Nej. Jeg har jo nævnt forskellige ting og sager. Jeg har også forstået, at Tariq var en af dem, der stod bag jihad-manifestationen i København, hvor ordet jihad jo fremgår, og vi ved alle sammen, at jihad går ind for, og der er altså... Altså siger du, at han går ind for jihad? Nej, det siger jeg ikke, men der var nogle omstændigheder omkring den manifestation, som jeg bare har bemærket, og vi har bemærket os, at det var ikke noget, vi på nogen måde sådan lige kunne sige var godt. Der var også nogle gode ting ved det, vil jeg sige. Altså, man gik rundt og ville gå og prøve at hjælpe hjemløse med mad og vand. Men altså, der er nogle omstændigheder i forbindelse med det her, som vi bare ikke lige skriver under på. Og jeg skal bare lige sige, at i forbindelse med det, der skete med Danmark under tegningesagen, så var det jo sådan, at en række mennesker, blandt andet Abdul Wahid Petersen, gav sig ud for noget i den danske debat, hvor det viste sig, at det, der skete, når man så optrådte i Mellemøsten, det var noget helt andet. Altså, det var med til at undergrave Danmark. Og derfor vil jeg ikke ud i en situation, hvor vi på nogen måde skal stå model til at forsvare de ting, som man står for i sådan en demonstration. Man ønsker ikke at hugge hovederne af børn og kvinder og mænd, nej. Men så ønsker man altså sharia på verdensplan, eller det gør i hvert fald den ene af dem, der står bag demonstrationen, og det kan vi under ingen omstændigheder sympatisere med. Det er meget, meget farligt. Tak. Peter, du fisker og fisker og fisker, men du fanger ikke rigtig noget. Lad os lige prøve at tage dem fra en anden af. Det var godt, du selv fremhævede den. Vi har nemlig været med til at lave, eller jeg har i hvert fald med til at lave en video, der hedder Jihad i Danmark sidste år, som fik stor opmærksomhed, hvor formålet netop var at tage begrebet jihad fra de salafister og ekstremister, som bruger det til at begå terrorangreb, Og det gjorde vi netop ved at lave en video, hvor vi rendte rundt i København med tøj og mad og penge, som vi så gav til hjemløse, som lå på gaden. Og det filmede vi ligesom, og for ligesom at prøve at give jihad en anden betydning, fordi det på arabisk ikke har den betydning, som man tillægger det. Jihad betyder blandt andet at anstrenge sig og at hjælpe. Så vi gør jo netop det, at vi prøver at bekæmpe antiradikalisering ved at tage et af de begreber, som terroristerne bruger, og bruge det på en langt mere human og menneskelig måde. Og du prøver at insinuere en masse ting, og jeg synes ikke, det går alt for godt. Du siger selv, at I smider medlemmer ud. I har der til i dato stadigvæk medlemmer siddende, der enten er blevet dømt for racisme, eller som har været ude med udtalelser, eller at muslimer voldtager deres børn og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig dårlig stil. Når jeg debatterer med dig, så lader jeg ikke de udtalelser definere dig som person. Og derfor synes jeg, det er dårlig stil, at du endda henviser til en bog, som du ikke engang selv har læst. Det er både uredeligt og simpelthen dovent. Så jeg synes, du er meget, meget velkommen til at læse den bog igen, og så kan vi tage den her snak. Men indtil da, så er det simpelthen dårlig stil. Peter Skorp, har vi jo været inde på. Altså, vi har forskellige vurderinger af, hvad den bog egentlig har som tese. Peter, du har ikke læst bogen? Jeg har læst del af bogen. Jamen, du har ikke læst hele bogen? Nej, det har jeg ikke. Men det korte er det lange af. Så sagde jeg, at du er også fan af den her britiske imam Al-Kaftari, hvor der er den britiske tænketank Civita siger om ham. He places severe restrictions on male doctors treating female patients. He rules that women may not swim, even for medical reasons, where a male lifeguard is present. Jeg har sagt til dig, jeg kender ikke den imam, så du må gerne vise mig. Hvor er jeg fan af ham henne? Ja, det er du på Facebook. Altså, der er nogle ting her, som jeg bare ikke lige siger, ja, det vil jeg skrive under på. Men Peter Skorp, nu siger Tariq, at han sikkert... Jeg vil ikke bare lige skrive under nu på, siger Tariq, at han aldrig har hørt navnet på den imam, du siger, han er fan af. Skal vi ikke lave en aftale om, at hvis nu du finder et citat på Facebook, eller et eller andet på Facebook, der viser, at Tariq, han er fan af den der imam, så trækker Tariq i land og siger, okay, Peter Skorp har ret, jeg har måske dummet mig. Hvis du omvendt ikke finder det, så giver du ham en undskyldning. Det er vel på sin plads, ikke? Ja, det skal jeg gøre. Hvis Tariq ikke på Facebook er fan af en britisk imam, der hedder Al-Kaftari, så giver du ham en undskyldning. Så skal jeg nok undskylde. Og så følger vi op på det. Omvendt, ja. Så må Tariq sige, jeg har dummet mig. Jeg burde ikke være fan af ham imamen der, hvis det viser sig, at han er det. Er det en aftale? Tariq, er du også med på den? Nej, umiddelbart ikke. Hvorfor? Hvad hedder det? Fordi Peter Skorp prøver at insinuere en masse ting, og det her det er en af dem. Jeg kender umiddelbart ikke den imam. Og selv hvis vi antager, at jeg kender ham, så betyder det ikke, at jeg går ind for de ting, han siger. Så den insinuering, den laver jeg ikke. Det vil være lige så dumt som at sige, at hvis Dansk Folkeparti har medlemmer, der har sagt nogle tossede ting, så skal Peter Skorp også gå ud og undskylde for det, og det gør han jo ikke. Peter Skorp, jeg jokede jo lidt med i indledningen, at hvis der er nogen, der står sammen i den offentlige debat, og så ridsede jeg op, at tre grupper, der har sagt nej til at deltage i den her demonstration, hvor man tager afstand fra islamisk stat, det er Dansk Folkeparti, som du er gruppeformand for, Hizb ut-Tahrir og Grimhøj Moskeen i Aarhus. Og det er jo ikke et selskab, du har lyst til at være en del af, går jeg ud fra. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvad Dansk Folkepartis position er, når det handler om islamisk stat. Og det er jo også derfor, at vi ringer dig op her for at høre sådan... I er jo i den grad imod islamisk stat, men I deltager ikke i demonstrationen. Kunne I finde på at lave jeres egen demonstration så? Altså hvor det ikke er et dårligt selskab? Det vil jeg bestemt ikke udelukke. Det bliver nok ikke sammen med Grimhøj Moskeen og Hizb ut-Tahrir. Nej, forhåbentlig ikke. Det vil jeg slet ikke udelukke. Altså, jeg synes, der er grund til, at vi alle sammen tager kraftig afstand og gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe islamisk stat. Det er så langt ude, det de står bagved. Jeg er jo bare bange for, at der er nogen, der... med deres retorik og deres fremgangsmåde, i virkeligheden er med til at skabe grobunden for islamisk stat. Fordi der er jo mange muslimer i Danmark, der synes, islamisk stat gør det godt på mange måder. De gør for eksempel det, som amerikanerne ikke gjorde i Syrien mod Assad. Sagen er ikke så helt enkelt. Der er brug for nogle kraftige signaler. Peter Skorp, her til slut. Jeg sagde til lytterne, at de kunne skrive ind på 42 600 247 og give deres mening til kende. Hvad mener de om, at Dansk Folkeparti ikke vil deltage i den her demonstration, hvor man tager afstand fra islamisk stat? Og Claus, han har skrevet ind på 42 600 247. Jeg vil lige læse hans kommentar højt for dig her til slut. Det er pudsigt, at DF er så hellige over for demonstrationen i dag, men gerne vil bakke op om Saudi-Arabien, jævnfør Søren Espersens meldinger. Hvordan hænger det sammen? Jeg ved ikke, om vi vil bakke op bag Saudi-Arabien. Vi har bare sagt, at Saudi-Arabien har på nogen stræk opført sig fornuftigt. Der er jo mange andre stræk, de ikke opfører sig fornuftigt. De deler ikke ud af hele deres rigdom til deres egen befolkning, for eksempel. Det er ikke særlig fornuftigt, de ikke gør det. Så vi er ikke store fans af Saudi-Arabien. Det kan vi bestemt ikke. Peter Skorup, gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med her. Selv tak. En god morgen. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Ja, klokken er 7:30. Tiden flyver afsted. Du har allerede været med i studiet i 25 minutter, Tarik. Det var stærkt. Det er jo et godt selskab, dig og Peter Skorup. Jeg vil jo sådan ønske, at I sad over for hinanden. Ikke? Ofte så sker der noget, når man sidder over for hinanden og kigger på hinanden og taler med hinanden. Og jeg synes jo, det er morsomt det her med, at det nærmest skabte noget internt kævl i Team Succes, en forening, du startede op i sin tid, som jo i den grad blev fremhævet som det her, det er den måde, man skal skabe integration på i Danmark, at den daværende integrationsminister Søren Pind, der bare konstant gik ind på Facebook og bombarderede jer og det ene og det andet, og hvordan er det at blive fremhævet som succesperkerne af dem? Og nu ifølge Dansk Folkeparti, så er du dårligt selskab og går ind for sharia og det ene og det andet. Du sagde, at du var meget nysgerrig på argumentet fra Dansk Folkeparti i forhold til, hvorfor du var dårligt selskab som en af arrangørerne af den her demonstration. Vi siger nej til Islamisk Stat. Blev du klogere? Overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, det fik udstillet. Lidt klogere? Ingen gang lidt, fordi jeg havde der et håb om, at Peter Skorp kunne. Altså, man ved, at en person er på ude virkelig, virkelig tyndt is, når han henviser til, at jeg har læst en bog, som han engang selv har læst, hvorpå han trækker dens titel frem. Så jeg synes, at det fik udstillet, at Peter Skorp og Dansk Folkeparti og deres intention er, at de virkelig ikke vil integrationen, og det er alt sammen noget, de har i munden. Og det udstiller, at de er på samme bølgelængde som Hizb ut-Tahrir og andre grupper, som mener, at man ikke kan være dansk, muslim og demokrat på samme tid. Og det er det, som jeg prøver at stå fast på, at selvfølgelig kan man det. Tarik, du sidder med os en time endnu, yep, og er en af avislæserne. Om få minutters tid, der vil vi byde velkommen til morgens anden avislæser. Jeg vil ikke sige, hvem han er. Han skal have lov til at introducere sig selv. I mellemtiden, der hviler vi ørerne lidt med et nummer, der hedder What You Want af svenske Lale. Og hende har jeg valgt, fordi at i den svenske debat, der fremstår hun i den grad som en succeshistorie og som svensker. Hun har iranske rødder, ligesom mig. Og da jeg begyndte at lytte til hende, så sagde min mor til mig på et tidspunkt, er du klar over, at vi faktisk har boet i lejr med hende og hendes familie, da vi flygtede fra Iran? Der boede vi nogle måneder i Sovjetunionen sammen med en masse andre iranske flygtninge, blandt andet Lale, og så alle dem, der boede der, de havde sådan de der flygtninge der i midten af 80'erne, de havde børn, som var ret små, og de er spredt rundt i Europa nu, og der er nogle af dem, der dukker op i den offentlige debat en gang imellem. Blandt andet hende her, Lale, der så er havnet i Sverige. Her nummeret What You Want. I'm a big girl, honey, no. I got my own money now. And the train is running out. var her What You Want af svenske Lale. Klokken er 24 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg Tariq Ziad Hussein, som er debattør, jurastuderende og en af dem, der har været med til at stable den her demonstration på benene i aften klokken 18. Vi siger nej til uislamisk stat, hvor danske muslimer altså tager afstand fra islamisk stat. Vi hørte lige Tariq debattere lidt med Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti, der ikke vil deltage i demonstrationen, fordi de synes, at det er et dårligt selskab. Tariq, der er flere lytter, der er skrevet ind på 42 600 24 7. Det er ikke, fordi vi skal bruge så lang tid på det, men bare for at få den afsluttet. Sten skriver: undskyld, men hvad laver muslimer her i Danmark? Burde de ikke være hjemme i deres muslimske lande og hjælpe med at modernisere dem? Så er der en, der skriver: tager Tariq afstand fra Sharia? Ellers forstår jeg faktisk godt DF. Og det forstår man vel godt. Og Tariq, jeg synes nogle gange, det er en uskik, når danske muslimer deltager i debatten, at de konstant bliver bedt om at forholde sig til, hvad mener du om Mohammed-tegningerne? Mm. Tager du afstand fra Sharia? Går du ind for jihad, når de bliver interviewet om noget helt andet? Men i det her tilfælde synes jeg faktisk, det er relevant. Du skal have lov til at svare på spørgsmålet fra lytteren her. Tager du afstand fra Sharia? Der er to aspekter. Var det Sten, han hed? Det her, det er en lytter, der ikke har skrevet sit navn. Vedkommende er meget velkommen til at se debatten fra i torsdags, hvor jeg nemlig adresserer det her, hvor Søren Espersen stiller mig det samme spørgsmål. Og du har jo fuldstændig ret. Det er rigtig, rigtig dårlig stil, når vi taler om noget helt andet, at det her skal drages ind hver gang. Og som jeg også sagde til Peter Skorp, og gerne siger igen, jamen, hvor har I noget fra min fortid, et eneste citat, eller noget, hvor jeg angiver, at jeg giver udtryk for yderliggående holdninger, eller at man skal hugge hånden, eller noget af folk her i Danmark. Det synes jeg er rigtig dårlig stil. Når det er sagt, i forhold til det første spørgsmål, så udover, at jeg selvfølgelig lige smilte af det, så er svaret meget, meget simpelt. Det er, fordi jeg er dansker, og jeg føler en kærlighed til Danmark, og det er mit land. Og derfor har jeg også et ansvar for at sikre mig, at det altid er trygt og sikkert. Så det er meget, meget simpelt. Jeg har ikke noget at lave nede i Mellemøsten eller i de arabiske lande. Jeg er født og opvokset her, det er også her, jeg altid kommer til at være. Så det var nogenlunde det. Det var et klart svar. Yes. Det siger sig selv, at du tager afstand fra Sharia. Altså den udgave af Sharia, ja, særligt som sådan Espersen og Islamisk Stat og alle de her tosser, de ligger ud for, ja, selvfølgelig gør jeg det. Og det er det, som de henviser til, når de spørger, om du tager afstand fra Sharia. Præcis. Altså det er det samme som, går du ind for stening, ikke? Og selvfølgelig gør du ikke det. Det siger sig selv, du er dansker, du er født og opvokset i Danmark, et demokratisk menneske. Susanne har netop skrevet ind på 42 600 24 7: så længe I bliver ved med at kalde dem for Islamisk Stat, anerkender I begge to, at ISIS er en stat, og islam er sidestillet med terrorisme, udråbstegn, udråbstegn. I promoverer dem sågar på BBC og CNN, kaster altid kun ISIS. Venlig hilsen, Susanne. Det har Susanne jo fuldstændig ret i. Ja. Islamisk Stat, ISIS, ISIL, kald dem, hvad du vil. De vil jo gerne selv kaldes for Islamisk Stat, fordi det fremstår, som om de er en Islamisk Stat. De har indført kalifatet. Og hvis man ser nogle af de her talere, blandt andet fra Obama i ugens løb, vores egen udenrigsminister Martin Lidegaard, så siger de ISIL. Så på en eller anden måde er det problematisk at kalde dem Islamisk Stat. Det er at købe deres propaganda. Jeg er helt enig i to ting, og det er jo derfor, at vi har lavet den lille ordleg, at overskriften til vores optog, og det står også i pressemeddelelsen, det er, at vi siger nej til uislamisk stat. Netop fordi desværre i den danske debat har man været kendetegnet ved, at man har brugt begrebet Islamisk Stat alt for meget. Og nej, selvfølgelig er det ikke en stat. De er en bestialsk og brutal terrorgruppe, hverken mere eller mindre. Og det er sådan, vi skal behandle dem. Og bare fordi nogen kalder sig muslim eller islam, så betyder det ikke, at de er det. Så det er derfor, vi prøver at tage de ord væk fra dem, ved nemlig at kalde den for uislamisk stat. Og klokken er 20 minutter i 8, hvis du sidder derhjemme og tænker, det der Islamisk Stat, hold da kæft, det er da ikke særlig hyggeligt her fra morgenstunden, så kan du glæde dig ved, at vi laver et emneskifte nu. Tariq, du får lov til at hvile mundtøjet nu. Der er croissanter på bordet. Du er velkommen til at tage. Der er noget kaffe med mælk foran dig. Og så vil jeg byde velkommen til morgens næste hovedgæst og avislæser, Andreas Kamp. Velkommen til. Tak for det. Andreas, du skal have lov til at introducere dig selv, ligesom Tariq også har gjort. Ja, men hvem er du? Det er meget kort fortalt. Jeg er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og det har jeg været siden 1998. Før det var jeg chef også i Flygtningehjælpen for integrationsprogrammet, som Flygtningehjælpen dengang drev på statens vegne. Og før det var jeg historiker. Det er jeg for så vidt stadigvæk, fordi det er mit fag oprindeligt set. Hvordan har du kunne bruge det, at du var historiker i Dansk Flygtningehjælp? Gør det nogle forskel? På en måde synes jeg næsten ikke, jeg kan undvære det, fordi Flygtningehjælpens hovedaktiviteter ligger i 36 lande rundt omkring i verden, som jo afspejler og er resultatet af en historisk udvikling, så jeg synes, det har været givtigt for forståelsen af nogle af de konflikter, at have det, som historikere har med sig, lidt udsyn på, hvad årsagerne kan være til de udviklinger, vi har. Og Mellemøsten er jo sådan set, ud fra en historisk betragtning, meget interessant. Og jeg tror, at en forståelse af de sidste 150 år der, sådan helt overordnet set, er med til at forklare, hvorfor vi kan være i de situationer, vi er i. Så jeg synes, jeg har haft meget glæde af det. Mm. Andreas Kamp, som du siger, så har du været generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp siden 1998, men du har faktisk været i Dansk Flygtningehjælp siden 79, det har hvis jeg husker. Det er helt rigtigt, ja. Og Dansk Flygtningehjælp, jeg tænker, det er virkelig øretævernes holdeplads. Altså, det, når der er skiftende politiske vinde, så bliver der peget på Dansk Flygtningehjælp. Sådan var det især fra midten af 80'erne frem. 98, da du kom til, der havde vi en SR-regering. Så fik vi en borgerlig regering. Nu har vi en SR-regering igen. Hvor stor en forskel gør det, hvem det er, der sidder på ministertaboretterne? Jeg vil sige, at jeg opfatter det egentlig ikke som øretævernes holdeplads. Det er klart, at en organisation som Dansk Flygtningehjælp har den opgave ude i verden at hjælpe de forfulgte, og her i Danmark også at støtte samfundets opgaveløsning i forhold til de integrationsopgaver, der følger med, at der kommer flygtninge til landet. Så vi er på mange måder jo både i Danmark og ude i verden en partner til de myndigheder, som har ansvarene. Det er klart, at i og med, at vi arbejder for, at flygtninge skal nå beskyttelse, hvis de er forfulgte, så kan der altid være en meningsudveksling på det politiske niveau i forhold til, hvordan man skal indrette både verden og Europa og Danmark i forhold til bedst muligt at løse det, som er det store problem, nemlig at vi har en enorm ubalance mellem på den ene side 51 millioner forfulgte, det højeste tal siden anden verdenskrig i dag, og så en ikke tilsvarende kapacitet, kaldte vilje, evne til at give beskyttelse til de mange mennesker. Mm. Og det men vel Andreas Kamp, nu går du ind og argumenterer for, hvorfor at Dansk Flygtningehjælp er en vigtig spiller. Ja. Der er nogle internationale konventioner, der er historisk mange flygtninge, internt fordrevne, men det diskussionsfelt kan jo ikke undgå at blive politisk på den ene eller den anden måde. Det er jo noget, der optager politikere meget. Der er jo rigsdagsvalg i Sverige i morgen, hvor flygtningespørgsmålet også har fyldt rigtig meget. I Sverige har et bredt flertal sagt ja til, at de tager op mod 350.000 flygtninge i løbet af de næste 4 år. Rigtig mange af dem fra Syrien, som blandt andet flygter på grund af Assads regime og på grund af sådan noget som islamisk stat, som vi jo har snakket om morgenen igennem. Herhjemme mener jeg, at det er omkring 5.000, man har taget det seneste års tid, og der er bred politisk debat om det, og det bliver fremstillet som om, at vi er ved at blive oversvømmet. Når du så bliver bedt om at forholde dig til, om vi skal give asyl til de her syriske flygtninge, så bliver det jo politisk. Jo, det kan du sige, men vores rolle er jo at stå uden for de politiske partiers interne diskussion. Det er jo en særlig boksering, og vi er ikke et politisk parti. Derimod så arbejder vi konkret på jorden med løsninger, og det er klart, at vi også, kan man sige, støtter og går ind for de principper, som jo er grundlæggende for Danmark og grundlæggende for det internationale samarbejde her. Så man kan sige sådan lidt kort, det vi beder om, når vi i hårde diskussioner, hvis vi samtidig er det, det er jo egentlig, at politikerne tager ansvar, men også overholder de regler og konventioner, de selv vedtager og underskriver. Og det ved jeg ikke, det har vi det meget gemytligt med. Vi er jo et land, hvor vi kender hinanden, og hvor det er helt okay at have en offentlig debat om løsning af de her problemer. Jeg lige vil sige, det forudsætter en offentlig debat, at også Danmark kan matche de udfordringer, som den globale verden stiller os over for. Og Andreas Kamp, jeg vil spille lidt en kort interviewbid for dig. En af de historier, som er fyldt meget her på Radio 24/7 i ugens løb, det er en serie, vi har haft, hvor vi har sat fokus på flaskesamlere i København. Og hvad er deres historie egentlig? Man har bare vendet sig til, at de går rundt i gadebilledet. Da jeg cyklede ind på arbejde her klokken lidt i 6 om morgenen, så kunne jeg se, at der var en masse fulde unge mennesker på gaden, og så var der flaskesamlerne, som havde rendt rundt og samlet deres flasker ind i løbet af hele natten. Men hvem er de? En af dem, som vi har talt med i ugens løb, han er ghaneser, og han er illegal indvandrer. Og her, der fortæller han om, hvordan han kom til Europa, som bådflygtning. Og den her interviewbid, den var et lille minut. Den er på engelsk. Man skal spidse ører i starten. Men det er altså tålmodigheden værd. Her er en af de her bådflygtninge, der er ind som flaskesamlere i gadebilledet herhjemme. It's risky, but we must do. Because of the living, the situation, there's no help. So we must do. Sometimes you miss the road, you can spend 3-4 days on top of sea, hungry, no water, no food. But, you know, always you succeed. Because there is, when we look back, there is no any help, nothing. So you must make it. Risk your life for your entire route. So as we enter here, we must try ourselves. That we know. What did you do with the people who got injured or die? When you die, you put you inside the river, inside the sea. Yeah. Det han fortæller her, det er, at mange af de her både, de synker fra vejen til Afrika til Europa. Yeah. Og der gik mange dage, hvor de ikke havde noget mad. Og så fortæller han også, at nogen døde undervejs. Og det de gjorde, det var simpelthen, de smed dem over bords ud i havet. Ja. Han rejste sammen med 24 andre mennesker. Eller de var 24, der kom frem. Og nogle af dem døde altså undervejs. Det var vores reporter, Katrine Jo, der havde talt med den her flaskesamler, der er kommet hertil som både flygtning. Andreas Kamp, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Jeg tænker nogle gange, fordi du var inde på, der er en masse mennesker, som har status af flygtning ifølge FN, og som vi skal hjælpe, beskytte, give opholdstilladelse. Så er der sådan nogen som ham her, han er jo ikke flygtning. Det er jo global ulighed, hvis man skal sætte det på spidsen, som gør, at han tager den her tur til Danmark, hvor han risikerer liv og lemmer, og han fortalte den her historie om, at der var flere, der døde undervejs, så kaster man dem simpelthen bare ud over bådreglingen. De fylder jo mere og mere i gadebilledet, de her illegale flygtninge. Hvad stiller man op med den gruppe? Ja, det er jo svært at sige, for der er vi ude i nogle af de helt store udfordringer, fordi der er jo to slags mennesker, der flygter til Europa, hvis man er lidt firkantet. Den ene er de mennesker, der er forfulgt og som altså ender med at blive anerkendt som flygtninge. De andre er folk, som flygter på grund af fattigdom og armod og andre grunde, som jo ikke er flygtninge og som jo grundlæggende ikke har nogen ret til at være her, hvis man skal sige det lige ud, og som de europæiske lande er berettiget til at returnere, men det rører jo ikke ved, at de er flygtet, fordi de har et kæmpe problem med at overleve. Deres og deres familie er formentlig sådan en knibe, at i hvert fald nogle familiemedlemmer må prøve at komme et andet sted hen, så de kan sende hjælp hjem til familien. Det er et kæmpe problem, og grundlæggende kan det jo kun løses ved, at vi i Europa og andre rigere lande gør mere for at skabe udvikling i Afrika og andre steder, hvor fattigdommen og forarmelsen er dominerende. Og det er jo der, løsningen skal findes. Det er jo på samme måde med flygtningespørgsmålet. Vi kan jo ikke løse Mellemøst flygtningespørgsmålet ved at tage 1.500 flere syrere til Danmark eller 100.000 flere syrere til Europa. Det er jo en illusion. Det er noget, vi kan gøre, fordi vi giver et bidrag, tager vores ansvar og demonstrerer, at de ikke er alene, og vi tænker på dem og redder nogle af de svageste ud. Men løsningen handler jo om at skabe stabilitet og fremgang i et konfliktflaget Mellemøsten, og det bliver vi nok nødt til at tage op på dagsordenen, sådan at vi i vores del af verden indser, at vi skal gøre meget, meget mere. Nu taler jeg jo primært den humanitære verdens indsats, men der skal jo gøres rigtig meget for, at folk kan klare sig der, hvor konflikterne raser, fordi det er grundlæggende umuligt at flytte alle de mennesker i verden, som er plaget af konflikt. Altså, vi kan ikke flytte 50 millioner mennesker nogen steder hen. Det siger sig selv. Så dette med at sidde og pille lidt i den europæiske lovgivning og pille lidt i tallene, det har jeg respekt for i den forstand, at selvfølgelig skal vi indrette os hensigtsmæssigt i den måde, vi tager vores ansvar på. Men løsningen bliver vi nødt til at tage op på dagsordenen, så vi ikke ligesom får den fejlantagelse, at nu skal I høre, vi skal lige have justeret lidt her og der, så skal det nok gå alt sammen. sådan kommer det ikke til at gå. Hvis ikke vi får løst nogle af de store problemer ude i verden, så kan vi slet ikke undgå, at mange mennesker føler sig nødsaget til at flygte andre steder hen. Ja, det er bare at give opholdstilladelse, det er jo i virkeligheden brandslukning i forhold til de her store problemer, som du ridser op. Nogle af dem handler om økonomi. Altså, der er et sted i verden, hvor man simpelthen sulter, og hvor familien er afhængig af, at man kan tage en farefuld tur som bådflygtning, og så er der andre, der er på flugt. For dem er det jo lidt lettere, fordi at de rent juridisk har krav på at få opholdstilladelse, hvis de bliver anerkendt som flygtninge i FN. Og nu sidder du i studiet med mig og med Tariq, Aydin og Tariq, og som navnene antyder, så har vi ikke etnisk danske rødder. Det er ikke sådan givet, at vi er en del af den her homogene etnisk danske masse, som jo selvfølgelig er under forandring. Tariqs far kom til Danmark som palæstinensisk flygtning i 89. Min far kom til Danmark i midten af 80'erne fra Iran. De fik begge to opholdstilladelse inden for ganske få måneder. Så derfor er det jo let for os at sige, at man skal jo give opholdstilladelse. Man kan jo se, at det er en god investering. Børnene til de her flygtninge, de har jo klaret sig godt, men det nytter jo ikke noget i det store billede. Nej, jeg plejer at sige, at det nyttede jo for jer og jeres familie, at I blev anerkendt som flygtninge i Danmark og fik genrejst tilværelsen. På samme måde nytter det jo på det individuelle plan, at vi hjælper en hel masse mennesker, både i Danmark og Europa. Det skal vi også fortsætte med. Det er også det, vi har været enige om i vores del af verden, at de håndtrækninger skal vi give. Det føler vi os forpligtet til. Men når det er sagt, så er det jo også korrekt, at de store løsninger ligger andre steder. Det ligger jo på at få stabiliseret konfliktområderne og få hjulpet 90% af de, der flygter derude, fordi det er der, de er. Og jeg plejer at sige, det er der, de bliver ved med at være. Det skal vi jo huske. Der tales jo meget om nærområderne, som om vi ikke gør noget i nærområderne. Mm. Ja, det gør flygtningehjælpen mest. Det er 75% af vores 2,2 milliarder omsætning, eller 80% ligger i at prøve at hjælpe folk ude i nærområderne. Det internationale samfund gør faktisk det samme. Der ydes nu hyre indsats rundt omkring i konfliktområderne. Og alligevel taler vi i den politiske debat om, at man skulle hellere hjælpe flygtninge og fordrevne i nærområderne. Det er jo faktisk det, vi gør. Mm. Verden ville se helt anderledes ud, hvis ikke der var hjælp til de 3-4 millioner syrere, der er flygtet ud af Syrien. Altså, når man taler om Syrien, så er der altså grænser for, hvor mange millioner Libanon kan tage. De tager mange i forvejen. Et andet aspekt ved den her diskussion, det er jo ikke alle, der kommer hertil som såvel flygtninge som illegale immigranter, der får et godt liv. Selvom man har en eller anden idé om, at når man kommer til Vesten, så er der guld på gaden. Det her interview, vi hørte med den her ghanesiske flaskesamler, han har jo et elendigt liv. Han har regnet med at få et almindeligt job, og så samler han flasker, og folk de pisser på ham, når han ligger og sover på gaden, og det ene og det andet. Jo, igen, og hvis man kigger på min og Tariqs forældres generation, så er der også mange af dem, der er endt med ikke nødvendigvis at få det liv i Danmark, som de har håbet på, men så er de blevet boende for deres børns skyld. Altså, der har jeg nogle gange tænkt over, at den forældregeneration har stukket blå i øjnene på venner, familie og bekendte i deres hjemlande, når de ligesom giver udtryk for, at de har et meget bedre liv, end de i virkeligheden har. Ja, men jeg vil sige om det, at lykken kan jo være svær at finde, men det, som vi arbejder med i min boldgade, det er jo først og fremmest at sikre, det vil sige muligheden for at forfølge den, altså sikre beskyttelsen, sådan at folk kan tilrettelægge deres tilværelse og søge lykken, som vi andre gør. Mm. Men det er jo helt rigtigt, at kommer man til et helt andet land, som man ikke kender, så er man fjernet fra de relationer, som gav livet mening, familie og venner, den fremtid, man havde håbet på. Man forlader jo for så vidt både sin fortid og sin fremtid, når man flygter. Alt bliver ligesom kappet over. Mm. Og det, jeg har masser af eksempler på, hvor svært det har været for flygtninge, der er kommet her til, uanset at de jo er her legalt og får støtte fra samfundet, hvor svært det så er, kan man sige, at finde lykken. Og du har sikkert ret i, at dem, der så forhåbentlig finder den, det er deres børn, og det har der heldigvis mange eksempler på, også er sket. Mm. Men den gruppe, der måske er mest trængt, det er jo den gruppe, som vi i Flygtningehjælpen ikke beskæftiger os med, men observerer på, det er jo dem, du kalder illegale eller irregulære indvandrere, som vi hørte et eksempel på her, der sejler over for at søge lykken, ikke er flygtning, ikke bliver anerkendt, lever på det sorte arbejdsmarked, er heldig med at få lidt arbejde her og der, måske ender med at blive flaskesamler, og det er indtægten. Det er en meget ulykkelig situation, og der tror jeg, at Europa har den udfordring, at de 3-4-5 millioner, der arbejder på det marked, det bliver vi nødt til at gøre et eller andet ved. Vi bliver nødt til at få det løst, fordi det er jo i virkeligheden deres historier og deres drømme om, kommer jeg bare til Europa, så går det. Mm. Deres historie er jo, at de kom til Europa, og nogle af dem, de som har, hvad end det er dårligt eller lidt bedre arbejde, så klarer de sig, og det er det signal, der går tilbage. Det er også det signal, der ledsager sig hjælp til deres familie. Så vi har en skævhed her. Jeg er ked af, at så mange lokkes ud på Middelhavet ved troen på, at bare de kommer til Europa, så går det. Fordi det er nok en kummerlig tilværelse for mange, men man kan sige, måske går det også for nogen. Tarik, du markerede før, da det galt den her diskussion om, jamen, får man egentlig det liv, man havde håbet på? Den her illusion om, at ja, der er automatisk guld på gaden, når man kommer til Europa som flygtning eller hvis jeg tager min egen forældres eksempel, så havde de som sådan ikke et valg. Min far, vi er oprindelig palæstinensisk flygtning fra Libanon af, og til dato, så har man som palæstinenser ikke de samme rettigheder som den libanesiske befolkning. Hvilket betød, at hvis man overhovedet skulle have en fremtid og blive gift og få sig et liv, jamen, så var en stor mulighed, det var simpelthen at forlade landet. Mm. Og derfor var der en stor andel her i min egen far, som fik stipendater i Østeuropa. Min egen far i Rumænien, hvor de så læste og så endte med at komme til Danmark af tilfældigheder. Og på den måde har de jo etableret deres familie og også økonomisk kunne bidrage til familien dernede. Mm. Men jeg tror, du har helt ret i, at deres primære mål og motivationskraft helt sikkert var deres børn. Ja, og det er jo gået godt. Med dig og dine søstre, ja, det kan man sige. Det vil jeg sige, objektivt set, så er det jo gået jer godt. Altså, du er ikke en af de der brune mænd med lang skæg, der fylder op i kriminalitetsstatistikkerne. Vel? Ja. Du vil være uddannet til jurist, du bidrager til det danske samfund, foreningsaktiv, alt det der, vi godt kan lide. Hvad med din far? Tror du, han fik det liv, han havde håbet på? Ja, det tror jeg. Min far gik desværre bort tilbage i januar, og jeg havde mange af de her samtaler med ham, også inden han gik bort og sådan noget, og jeg tror, han var fantastisk glad for at leve i Danmark. Jeg tror, han satte ekstremt stor pris på at have en værdi som menneske, som var uafhængig af, hvor mange penge han havde, eller hvilken nationalitet eller etnicitet han havde. Og det, som jeg tror, gav ham den allerstørste tryghed, det var, at da han åndede ud på sit dødsleje, men så vidste han, at han skulle ikke bekymre sig om, at hans børn fik en uddannelse, eller at en af dem skulle blive syg og ikke kunne have råd til behandling. Alle de ting var der sørget for. Og det tror jeg grundlæggende gør, at man kan forlade verden på en god måde. Eksiltilværelsen er jo en mærkelig størrelse, fordi hvor hører man til? Det er jo let for dig at sige, at jeg er dansker, jeg er født og opvokset i Danmark. Det er jo lidt, det har været sværere for vores forældres generation, og der er det jo ofte, når man nærmer sig døden, at man ligesom tager et valg i forhold til, hvor vil jeg for eksempel begraves henne. Det var en øjenåbner for mig, da jeg kørte i bil med min mor, hvor hun på et tidspunkt pegede ind på en kirkegård og sagde, der vil jeg begraves, når jeg dør, hvor jeg var sådan, hold da op. Det var ikke noget, vi havde talt om før, fordi det var lidt tabu. Jeg tror, især min fars tilfælde, altså særligt den palæstinensiske flygtende gruppe, som jo er statsløs og har været det i mange, mange år, har ikke noget tilhørsforhold til Libanon, hvor de blev behandlet fuldstændig forfærdeligt. Og de fleste af dem har overhovedet ikke besøgt Palæstina nogensinde. Så jeg tror, de er på en eller anden måde har fundet en ro herhjemme. Men jeg kan det sige med mig selv, hvilket er meget sjovt, jamen når jeg kommer til Libanon, så bliver jeg jo typisk kaldt europæer eller dansker. Der bliver jeg ikke betragtet som araber. Og i mange år har vi jo på grund af den stigmatiserende debat herhjemme ikke fået det markat, som hedder, at vi er danskere. Så jeg håber da, at også på længere sigt, at mine børn kommer til at få det endnu lettere, end jeg og mine forældre havde det. Og vi nærmer os nyhederne. Vi er tilbage igen efter nyhederne her i studiet. Er det Andreas Karm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og Tarik Siad Hussein, der er debattør og jurastuderende. Klokken den er 8.